uzushi gani? Anasema mtunzi wa kitabu Bid'u wa Akhta'u al-Musallin, Sheikh Ahmad bin Zaki al-Barudi, ada'u salati dhuhri ba'da salati al-Jum'a liman hadaraha. Kuna uzushi ulozushwa na Waislam kuhusu siku ya Ijumaa, basi kuna watu hutekeleza sala ya dhuhuri, hutekeleza sala ya dhuhuri yenye rakaa nne vile vile, lakini rakaa dhuhuri hiyo yenye rakaa kamili nne na ni jamaa kabisa yenye imamu na maamuma, lakini inafanywa au inatekelezwa sala hiyo ni baada salatu aljumaa, ni baada ya kuwa watu wamemaliza kuswali sala ya Ijumaa. On the spot pale pale panakimiwa sala, watu wanasimama wanaswali sala ya adhuhuri yenye rakaa nne na imamu wao yule yule, na sala hiyo watahudhuria liman hadaraha, wale waliohudhuria sala ya Ijumaa wote kwa ujumla waliokwenda siku hiyo, basi tayari walishaweka mwenendo. Baada ya sala ya Ijumaa panakimiwa tena sala, inasaliwa sala ya dhuhuri. Hili ni moja katika mazushi ambayo yamezushwa na watu kuhusu sala ya Ijumaa. Anasema Sheikh, sasa Sheikh anasema haithu yadhunnu ba'dun nasi, kwa jambo hili kiasi kinapelekea baadhi ya watu wanadhani, anna salata aljumaa, kwamba swala ya Ijumaa la tughni an salati dhuhuri, haitoshelezi kabisa kuwa imekava ile sala ya dhuhuri ya masiku mengine yasiyokuwa Ijumaa, ambayo muda ule huwa ni swala ya dhuhuri. Basi siku ya Ijumaa, ile Ijumaa ni special case kwa ajili ya siku ya Ijumaa tu, ni ibada maalumu, lakini haitoshelezi kuikosa ile adhuhuri ambayo inaswaliwa kila siku. Watu wakahisi hapana, sala ya Ijumaa haitoshelezi kuwa sasa ndio imedhamini na sala ya adhuhuri ya kila siku. Basi watu pale pale fayakumuna, wanasimama tena baada adai salatu aljumaa, baada ya kutekeleza ibada ya sala ya Ijumaa, fayu aduna salati adhuhuri baadaha, wanatekeleza tena sala ya adhuhuri baada ya kusali sala ya Ijumaa. Wa hadha khata'un shadidun, na hili ni kosa kubwa, anasema Sheikh hapa. Wa hadha, na hili linalofanywa, kama miji yetu ya pwani hii hatujai kuliona, basi mtu asije akashangaa baada ya kusikia haya akikuta pahala popote pale linatekelezeka hili, kwa sababu ni jambo lipo Tanzania hii hii. Kwa watu walotembea kidogo, basi ukipepesukia kidogo katika mikoa ya pembezoni pembezoni mwa mipaka ya Uganda, huko katika miji ya Kagera, wilaya za Bukoba mbalimbali zile za Bukoba, hapo kuna jambo hili hufanywa kabisa kabisa, na kuna mashehe husimama na wakatoa mawaidha na kuwashajiisha watu hili jambo litekeleze, na linatekelezwa hasa kabisa kabisa. Wilaya Muleba ni katika sehemu nilipata kuhudhuria na kuona kabisa jambo hili likifanywa moja kwa wilaya ya Muleba. Kwa wale waliofika Bukoba, basi ukifika wilaya ya Muleba, basi pale Muleba mjini wilayani linafanywa na shekhi wa wilaya, basi katika msikiti mkuu, katika msikiti mkuu wa Bakwata linafanyika jambo hili. Sasa wahadha, anasema shekhe, lifanywe na yoyote awaye, awe na makoja ya ushekhe, awe na makoja ya wali, usharifu na vyeo vingine vyovyote, lakini muda wa kuwa kafanya hivi, hadha khata'un shadidun, hili ni kosa kubwa katika Uislamu, na ukubwa wake wa kosa ni kwamba pia vile vile waziyadatu fi dini Allahi azza wa jalla, ni kuleta mambo ya ziada, kwamba watu sasa wanazidisha mambo katika dini ya Allah ambayo hayakuwepo. Allah jalla jalaluhu ma anzala Allahu biha, hakuteremsha chochote biha, kwa jambo hilo min sultanin, kwamba kuna hoja ambayo watu wanaishikilia barabara kwamba hili jambo liko la, bali ziyadatun fi dini Allah, watu wamezidisha jambo katika dini ya Allah azza wa jalla mwenye ushindi na utukufu. Walau kana dhalika wajiban, anasema shekhe hapa, na laiti kama ingekuwa jambo hili ni wajib ambao umewajibikia Waislamu, la bayyanahu rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, angekuwa kashalibainisha jambo hili wazi wazi, mjumbe wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam angekwisha kuwa kalibainisha hilo jambo lana kwetu sisi Waislamu wote, kuanzia wenzetu maswahaba, tabiina, tabi'i tabiina, wangekuwa wameshalipokea jambo hilo mpaka maimamu wetu. Hakuna hata mmoja, si imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit kalitaja hili, si imamu Abu Abdullah Malik bin Anas amesema hili, si imamu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Shafi'i kalisema hili, wala si mdogo wao Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Shaybani kwamba naye kalisema hili. Hakuna hata mmoja katika maimamu wa madhehebu nne zinazojulikana maarufu wameshalizungumza jambo hili kwamba lipo. Hata maimamu hawajalizungumza, achilia mbali maswahaba, tabiina, tabi'ita, hata maimamu hakuna alizungumza hili. Kwa nini? Kwa sababu laukana dhalika wajiban, laiti kama jambo hili lingekuwa ni wajibu, la bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana, angekuwa ametubainishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yetu tulitekeleza jambo hili. Na pia vile vile ingekuwa tena wanakaltuhu ilaina, na wangetunukulia sisi kwamba jambo hili kawa si geni tena, ingekuwa wametunukulia jambo hilo kutoka kwa Mtume, as-sahaba ridwanullah alayhim, wangalinukuu maswahaba, wangetueleza maswahaba wa Mtume Muhammad, kwa sababu wao ndio wanaotunukulia dini yote ya Mtume Muhammad wakaipokea, na sisi pia wakatunukulia tunaisoma kupitia kwa maswahaba. Ni hadithi gani katika masimulizi Mtume utaacha kumtaja sahaba? Kila hadithi an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah kaza kaza kaza, an Anas bin Malik sahaba huyo, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abdullah bin Abbas qala, sahaba huyo. Kila fundisho lazima lipite kwa sahaba. Iwapo jambo hili lingekuwa ni wajibu, basi Mtume angetubainishia. Lakini pia wanakaltuhu ilaina sahabatu, wangetunukulia wale waliotupokelea dini kwa Mtume ambao ni maswahaba ridwanullah alayhim. Hakuna bwana jambo hili. Lakini annaf'ala fi dini llahi ma nashau, ajabu iko hapo. Linalostajabisha ni kwamba leo imekuwa tunafanya katika dini ya Allah ma nashau, kwa yale tunayotaka wenyewe, min indi anfusina, tunayatoa kwenye nafsi zetu wenyewe, duna tashri'i min Allah, kinyume na kuchukua sheria kutoka kwa Allah. Hili ndilo jambo la kustajabisha kwenye dini hii ya Allah tabaraka wa taala, ambayo dini hii Allah tabaraka wa taala amekwisha sema wazi wazi kipindi mtume wake ana hiji hija ya mwisho, akateremsha aya ya kuonyesha Muhammad kashamaliza kila kitu, na yeye Allah kuteremsha sheria ameshaikamilisha, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni nyinyi kwa ajili yenu neema zangu mimi, wa raditu, na nimekuridhieni mimi, nimekuridhieni mimi kwa ajili yenu nyinyi al-islam, uislamu huo kamilika, dina ndio uwe mwenendo wenu mzima wa maisha. Akmaltu lakum, pigia mstari hapo. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, underline pale, pigia mstari kwamba Allah anasema leo nimekukamilishieni dini yenu kamil. Kipindi Allah anasema dini imekamilika, kisha likaja jambo ambalo mtume alijui, maswahaba alijui, matabiina hawajui, maimamu hawajui, limetoka wapi hili? Hili ndio jambo linastaajabisha kwamba inajulikana sasa wazi wazi kwa kuzuka mambo haya, kumbe na sisi annaf'ala fi dinillah, tuna uwezo wa kufanya jambo katika dini ya Allah ma nashau, kwa yale tunayotaka, min indi anfusina, kutoka kwenye nafsi zetu, duna tashri'i min Allah, kinyume na kutoa sheria za dini hii kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Bas, kama wapo watu hawa, shekha anazindua anasema falyahdhar ashabi dhalika, watahadhari watu wanaofanya hivyo, falyahdhari ashabi dhalika, watahadhari watu wanaofanya hivyo, kuzuazua mambo katika dini na kuongeza ziada mambo yasiyokuwemo hali ya kuwa dini imeshakamilika kwa Mtume Muhammad, basi watahadhari ayakunu, wasije wakawa mimman qala Allahu fihim, wakawa ni miongoni mwa wale ambao Allah amesema kwa ajili yao. Amesemaje? Amesema Allah maneno makali sana katika surati An-Nur aya nambari 63, amesemaje? Falyahdhari alladhina, basi watahadhari, nasema mimi Allah jalla wa ala, nasema mimi Allah, anasemaje? Falyahdhari alladhina, watahadhari, wachukue tahadhari kubwa, wale ambao yukhalifuna an amrihi, wanaokwenda kinyume na amri za mtume, maelekezo ya mtume, antusibahum fitna, wasije wakakumbana na adhabu za kidunia, wasije wakakumbana na mateso ya kidunia, wasije wakakumbana na mitihani ya kidunia, kwa sababu tu ya Allah akikasirika kwenye dini yake kuwawekea mambo ambayo yanakwenda kinyume na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhar, watahadhari, kwa hakika antusibahum fitna, wasifikwe na mitihani na mazonge mbalimbali ya kidunia, au yusibahum adhabun alimun, au huko kiyama huko, watahadhari wasije kufikwa na adhabu yenye kuumiza huko kiyama huko. Mtu hatoachwa eti hoja yake kwamba kwani kuna ubaya gani tukifanya hivi, kwani kuna ubaya gani, kwa akili yake mtu akaliingiza jambo eti kwa sababu hoja, kwani kuna ubaya gani. Mtu atahadhari asije akaingia katika wale ambao Allah amesema maneno haya, falyahdhari alladhina yukhalifuna, basi watahadhari wale ambao wanaenda kinyume an amrihi, nje kabisa ya maamrisho ya mtume wake, antusibahum fitnatun, watu wasifikwe na matatizo na mashaka mitihani duniani, au yusibahum adhabun alimun, au wasije wakafikwe na adhabu iliyoumizao huko akhera. Jambo kama hili ni jambo geni, ni jambo jipya katika dini ya Allah. Ma anzalallahu biha min sultan, ni jambo ambalo halijateremshwa dalili yoyote kutoka kwa Allah wala mtume wake wala hawakujua maswahaba. Ni jambo tu limefanywa na watu vile ambavyo wanataka wao, min inda anfusihim, kutoka kwenye nafsi zao. Bitalbisi shaitan, kutokana na udanganyifu wa shaitani, jinsi ambavyo huyachanganyia majambo. Ah, nyie muoni kila siku mnaswali adhuhuri na adhuri na raka nne, hamuoni siku ya leo Ijumaa mnaswali raka mbili, hamuoni kama ni mapungufu hayo? Shaitani awaingia watu na kuwalingania ulingano ambao unawafanya waone kweli swala ya dhuhuri raka zake ni nne, na leo hii muda tunaswali Ijumaa ni ule ule wa dhuhuri, vipi mambo haya, tuishie raka mbili tu? Hapana, hii kwa kitaalamu inaonekana ni Ijumaa sasa sala yake peke yake, halafu ile adhuhuri yetu tuiswalini yenye raka nne ile. Basi ikawa mshauri ni shaitani, kawalabisi pale shaitani, kawadanganya shaitani, kisha wakalifanya jambo hilo likaitikiwa na umma mkubwa wa watu wajinga wasosoma dini yao. Basi kwa kuona watu wanatangulia mbele na nyuma maamuma wamepanga swafu ya jamaa, na wao vilemba vyao na elimu zao na kiarabu chao na mambo yao ya kuyazaini yamekubalika, basi hilo ndo jambo linapelekea hatua, jambo linakuwa na linakuwa linakuwa na linarithisha, watu wanarithi hasa, wanalifanya watu, na pengine watu waliokuwa wadogo wadogo wanakuwa wanaona wazazi wao vile, na wakawa hawakusomeshwa dini, hii inakuwa ni hoja yao kubwa. Ah, tumekuta wazee wetu sisi toka wadogo, sisi tunaona jambo hili, huyo ndo huji kumwambia, hajasoma dini yeye, aliona tu kwa wazee, huji kumwambia kitu. Nimeona mimi wazee watu wazima kabisa, na vyee na vyao wanavyo vilemba vya begani, matairi kichwani ya malemba makubwa makubwa, elimu yao ilikuwa tandika ulale bana, akizungumza Kiarabu ni kama Mkureshi. Wewe unaniambia nini bana? Walikuwa hawajui kusoma? Nyinyi ndio mnajua kusoma nyie? Mashehe wakubwa wakubwa, ili jambo lipo. Wazee wetu wamekuta. Basi hao ndio hawaambiliki baadaye hao. Tayari wamerithishwa hilo jambo, lakini ni jambo ambalo kwa hakika haliko kabisa katika dini, bali kutendeka kwake, anasema mwanachuoni huyu, wa hadha khata'un shadidun, katika dini yetu hili jambo ni kosa kubwa sana, bali wa ziyadatun fi dini la, inakuwa ni jambo la kuzidisha jambo katika dini ya Allah, ambayo dini imekamilika kwa maneno ya Allah aliposema, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Haya ni katika yale ambayo ameapa mlango makosa na mazushi yaliyofanywa na Waislamu siku za Ijumaa. Ada usalatu dhuhuri ni kutekeleza sala ya dhuhuri. Baada gani? Baada salatu al-Jumaa. Baada tu ya kutekeleza sala ya Ijumaa, watu wanatekeleza tena sala ya dhuhuri, tena inawahusu wale wale, liman hadharaha, walioihudhuria hiyo sala ya Ijumaa. Wameswali sala ya Ijumaa wale wale wanaswali ya dhuhuri. Ili jambo kwa hakika watu wanadhania kwamba sala ya Ijumaa haitoshi kwa siku, kwamba ikawa imetosheka tu Ijumaa yenye raka mbili na hutuba. Itawezekanaje bana? hutuba na raka mbili. Hutuba ni mawaidha. Raka mbili ni sala gani? Mchana yuko raka mbili. Hapana, tutaswali hiyo kwa sababu ni Ijumaa, lakini baadaye tutaswali sala yetu ile ya dhuhuri ya kila siku. Khata'an, hii ni kosa shadidun, lilokuwa kubwa na ni kuzidisha katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Hoja ya msingi, la ukana dhalika wajiban, jambo hili lingekuwa ni wajibu kulitekeleza Waislamu, la bayana hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana, angetubainishia sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio geni lingekuwa, kwa sababu wanakaltuhu ilaina sahaba ridwanullah alaihim, wangetunukulia jambo hilo, watekelezaji wa mwanzo wangekuwa ni maswahaba waliokuwa wanasimamiwa na Mtume. Wangetunukulia kwamba sisi tulikuwa tunaswalishwa na Mtume baada ya Ijumaa, Mtume alikuwa anatusalisha swala ya dhuhuri, wangetunukulia maswahaba. Lakini hapa kinachoonekana, an naf'ala fi dinillahi, kuna mtindo sasa hivi wa kufanya katika dini ya Allah maana shao, yale tunayotaka, min indi anfusina, kutoka kwenye nafsi zetu, kuna nafsi zetu wenyewe tunazusha mambo, duna tashri'i min Allah, kinyume na dini hii, kuibakisha sheria iwe inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo baya kubwa ambalo linafanywa na watu, na hii nukta ndiyo nukta ambayo inakaribia kumaliza mlango, na nahisi tuishie hapa insha Allah taala, kwa sababu hapa ndo anamalizia shekhe. Insha Allah tutaingia nukta nyingine kesho biidhnillah, au baadaye, manake kitabu hiki tunakisoma kila baada ya sala ya kila baada ya sala ya faradhi, nukta fupi fupi kama hivi kwa ajili ya kupata fawaida mbalimbali kama hizi. Kwa hiyo insha Allah taala, kama tutapata fursa katika swala zijazo, basi tutaendelea na nukta nyingine ambazo zinahusiana na masala kama haya. Lakini kwa sasa, ili tuondoke na faida iliyokuwa imejitosheleza pamoja na ufupi wa mlango, tutosheke kuishia hapa. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Na kama kuna mwanasala lolote kabla ya kufunga darasa, basi aulize. Naam. Anauliza ndugu yetu kwamba imesemwa hapa na shekhe katika kitabu, au kuhusiana na kosa hili ambalo linafanywa jinsi tulivyonukuu kwenye kitabu tulichosoma, kwamba imeonekana kosa ni ile kuwa watu wamesali sala ya Ijumaa na imamu wao, kisha baada ya sala ya Ijumaa imamu wao yule yule na maamuma wale wale wakasali zao tena sala ya dhuhuri. Kosa kubwa. Naam, imeeleweka. Lakini je, swali, inaonekana kosa ni kwa wale waliosali Ijumaa. Je, kama watakuja watu wengine wakawa na imamu wao, sio wale waliosali Ijumaa, wakaanza kusali ya dhuhuri, sijajua sasa ni kwa sababu wamekosa sala ya Ijumaa, au na wao pia vile vile washasali Ijumaa pengine kwengine huko, halafu wakaja wakaletana msikitini na imamu wao wakasali adhuhuri. Lakini hapa issue ni kuwa swala ya Ijumaa wawe wameswali. Je, swali linahusika kwa wale ambao tayari wameshaswali Ijumaa, japokuwa sio pale, wamesalia kwingine, wakajileta msikitini kwa ajili ya swala ya adhuhuri kwa msikiti mwingine, unakusudia hivyo? Au ni wale waliokosa kabisa siku ya Ijumaa imewapita, swala ya Ijumaa imewapita, wakaja msikitini wakaamua kuweka jamaa yao, na jamaa ile ikawa sio Ijumaa tena kwa sababu Ijumaa ishapita, wakasali adhuhuri. Swali lako limekaaje hapo? Waliokosa swala ya Ijumaa. Tayib. Ama kwa upande wa kuweka jamaa, sasa hapo ni swali hapa alihusishi sasa swala hili. Hapa swali hili linahusisha tikraril jamaati fi masjidi, kuzikariri jamaa, sala za jamaa katika msikiti, alladhi sulli ya fihi, msikiti ambao tayari umeshaswaliwa. Sawa, hii swali limekuja hivyo, yani linatakiwa lije hivyo, kwa sababu hapa inakuwa ni tikrar jamaati, kwa maana kukariri kariri jamaa. Sasa watu jamaa imeisha, lakini unasikia tena kule Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, jamaa, kisha baada wakimaliza wengine kule, na wengine hupigana vibega, ikawa inaunganika tu sasa Ijumaa. Mdoe kapiga kibega, huyu kaswali na jamaa ile, kapigwa kibega kaswali jamaa yake. na kanyanyuka, kapigwa kibega, kasalisha jamaa yake, kapigwa kibega jamaa, ili mradi hizi ni jamaa za kupigana vibega au jamaa kama uliosema ya watu wamekuja imamu wao wakaswali jamaa perfect moja tu ambayo wamemaliza, pengine wengine wakaja wakaswali jamaa yao na imamu wao. Pengine mitindo yote hii miwili inaitwa ni tikrari jamaati fi masjidi alladhi sulliya fihi, ni kukariri swala za jamaa katika msikiti ambao tayari umekwisha swaliwa ndani yake. Na katika kuemphasize, kukazia nukta ya swali hili, lazima tukayid. Kukayid kwake ni kwamba msikiti ambao tayari una imamu ratib, msikiti ambao una imam ambaye anajulikana. Kuna msikiti ambao unaweza kuwa wa njiani barabarani, wamejenga watu tu stendi ya mabasi na kadha, wakaweka msikiti. Kwa hiyo ni kwa ajili ya wasafiri, hakuna imamu, hakuna kadha, wasafiri tu. Nyinyi mkifika pale mnasali zenu, mnaondoka, sio mnaingia mnasali. Ule ni msikiti au ule ni wa wasafiri? Acha huo, sawa. Huo ni msikiti ambao ni huru, kila watu wanaingia wanaswali. Sala yenyewe ni sala za safari tu, mlutakuta hata mtindo wake wa sala unakuwa ni sala za mashaka tu, za safari tu. Shafahamu, hatusemei huo. Huo ni ruhusa kabisa, jamaa ziwe hata 100. Shafahamu, lakini tunazungumzia msikiti ambao ndani yake una imamu ratib. Imamu ratib ni imamu aliyochaguliwa na kukubalika na waumini, akawa ndio imamu wao, anajulikana msikiti huo ni wa imamu fulani, ndio anaendesha ibada zote. Je, inajuzu kukariri kariri jamaa katika msikiti huo? Aljawab, ikhtalafa alulama fi dhalika. Jawabu lake wametofautiana wanachuoni majawabu yao katika jambo hili. Minhum man yusibu, minhum man yuji, man yujizu. Sawa, wapo miongoni mwao ambao yujizuna. Sawa, wanajuzisha jambo hili kwamba lafaa lina neno, watu waje na wasali, japokuwa hawajuzishi kule kupigana vibega. Hoja ya kupigana vibega haijakutikana kwa imamu yoyote kuizungumzia na kuijuzisha kwamba sasa unachajisha, sasa chaji ya ima, ya jamaa ile tunachajisha kwa huyu, utaipata jamaa ile ile. Hii jambo alijazungumza na imamu yoyote, unaona? Ama kuhusiana na swala la jamaa tu kwamba zinakaririwa, sasa jamaa imamu huyo tumechelewa sisi, tupitishe takaddam takaddam takaddam akata